I takie to właśnie Screaming in the Wind. Dudley Taft. Będziemy mieli okazję przekonać się, jak to brzmi na koncertach, bo Dudley wystąpi w naszym kraju we wrześniu tego roku 2014, a szczegóły trasy koncertowej jeszcze będziemy Państwu podawać. I co? I chciałem powiedzieć, że mogą Państwo jak zwykle włączyć się w nasz program, dlatego że w tym programie ważne są płyty i Państwa głosy. Zameldował się stały słuchacz Paweł z Radomska, Aga z Krakowa, czyli Love, Rock and Peace, i Waldek. Waldek z Krasnego Stawu, który recenzuje audycję od bardzo dawna już. Czasem są to recenzje takie, które niestety nie nadają się na antenę, szczególnie kiedy pojawiają się jakieś delikatne dźwięki. Ale dziś Waldek napisał: siema, panie Piotrze, zdrowe, radosne granie. O, piękny początek audycji. Jest okej. Okay. Dziękuję bardzo. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o nowe płyty, dziś jeszcze, mam nadzieję, że to wszystko się uda, dwie nowe płyty do godziny 14, dwie nowe ładne płyty w programie trzecim. A teraz informacja koncertowa, bo mówiliśmy o tym kilka dni temu, że Giles Robson i jego zespół The Dirty Aces z Wielkiej Brytanii koncertują w Polsce. Zespół jest godny uwagi z kilku powodów. Po pierwsze, ładnie grają. Po drugie, Gilesowi towarzyszy gitarzysta Filip Kozłowski i tu sprawa jest jasna. No a najbardziej barwną postacią jest Ian Jennings. To jest kontrabasista tego zespołu, który grał ze wszystkim chyba, bo tu jest lista wymieniona między innymi z Robertem Plantem, z Jeffem Beckiem, z Paulem Rogersem, z Jimmym Page'em, z Ericiem Claptonem, z Markiem Knopflerem. No i tak można by wymieniać. Można ich zobaczyć, bo są jeszcze przez 3 dni w naszym kraju. Dzisiaj spoglądam w tę trasę koncertową. Gdynia Blues Club, 21 sierpnia. Jutro w Elblągu, w słynnym klubie Miazga. Pozdrowienia dla wszystkich w klubie. I 23 kończy się trasa koncertowa w Toruniu, w Harmonica Bridge. I tam Giles Robson i The Dirty Ace. No i warto ich zobaczyć, zresztą proszę posłuchać. Can't get right, roll and tumble all through the night. When I talk, my teeth and tongue start a fight. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't no forgetting this time around. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't no forgetting this time around. She must have come from up on high, from behind the moon, the stars in the sky. Life was so easy, now it's do or die. Is my mantra, it's my battle cry. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't over getting this time around. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't over getting this time around. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't over getting this time around. Got me thinking about you, got me talking about you. Well, it just ain't over getting this time around. Just ain't over getting this time around. Got me thinking about you. about you, got me talking about you. Brother, just ain't over getting this time around. Giles Robson i The Dirty Aces z Wielkiej Brytanii koncertują dziś w Gdyni w Blues Clubie, jutro w Elblągu w Klubie Miazga i Harmonika Bridge Toruń to 23 sierpnia. Dzisiaj z uwagą słuchałem programu Ja Tu Gram, bowiem jakoś tak mi się poskładał dzień, że zameldowałem się w studiu w oczekiwaniu na wejście prawie 45 minut przed 13 i padły tam dwa zdania, które mnie zainteresowały. Pierwsze zdanie to było zdanie słuchacza, czy my bez przerwy słuchamy programu trzeciego. Ja tak, z takimi wyjątkami, że kiedy wyjeżdżam i podróżuję po Polsce, to słucham swoich kolegów z innych rozgłośni radiowych, by posłuchać, jakie mają pomysły i jak realizują swoje programy. No a druga kwestia, która padła, to takie zdanie, z którym jakoś nie mogę się oswoić. Nie znam się na muzyce, powiedział Robert. Myślę, że takiego zjawiska nie ma. To znaczy, muzyka to nie jest rzecz, na której należy się znać. Muzyka to jest rzecz, którą należy odbierać i każdy odbiera ją na zupełnie innym poziomie. No w każdym razie pojmowanie muzyki nie jest kwestią wiedzy, jest kwestią serca. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Too many places. Although soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Albo coś nas porusza, albo nie. Na tym nie trzeba się znać. Jeden z moich ukochanych artystów ma nową płytę. Wydaje mi się, że Jan Chojnacki już Państwu prezentował tę płytę, w zasadzie jej fragmenty. No ale nic, ucieszmy się w programie Trzy Wymiary Gitary, bo dostałem ją dopiero wczoraj. Tom Petty and the Heartbreakers, nowa płyta zatytułowana Hypnotic Eye. I utwór otwierający American Dream Plan B, kompozycja Toma Petty'ego. No a skoro już mamy tę płytę w Trzech Wymiarach Gitary, magazyn Rolling Stone napisał o tej płycie krótką recenzję, Maximum Rock'n'Rolla, to jeszcze jej nie wyciągamy z odtwarzacza kompaktowego. Tom Petty and the Heartbreakers, nowa płyta. walking, the ground breaks open, love falls through the cracks. Tak, być może u Państwa na półkach też te płyty Toma Pattiego zajmują ważne miejsca. Ja chcę Państwa zapytać, dlaczego? Dlaczego być może wybierają Państwo muzykę Toma Pattiego? No i tu zespół The Heartbreakers, znakomitych zresztą muzyków. Ja powiem tak, ja go cenię za niesłychaną lekkość, a poza tym on stanowi doskonałą odtrutkę, jak się już nasłuchamy tych wszystkich okropności, które płyną z serwisów informacyjnych. To jego muzyka jest balsamem. Hypnotic Eye, tak zatytułowany jest nowy album Tom Petty and the Heartbreakers. I like to move on sure and easy. Like a cat creeps through the grass. And the full moon seems to know me, 'cause I found myself at last. And I'm a grown boy. And there's laughter on the hillside. From voices far away. How am I gonna tell her that I love her when this might not be the day? And I'm a full grown boy. Changing every day. Ale ładnie. I chyba będzie kolejna z ulubionych płyt, które ukazały się w tym roku. Trzy wymiary gitary. Pan Paweł jeszcze dodaje, Tom Petty jest jak balsam, ale ja jeszcze mam za nazwę Traveling Wilburys i wtedy jest komplet. Bardzo słuszna uwaga, panie Pawle. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś z państwa chciał się włączyć w audycję, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. No dobrze. Teraz wyobraźnia. A zatem nasz stały cykl Radio Zielone Oko. No i dzisiaj takie najprawdziwsze Zielone Oko, proszę posłuchać. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rule. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost. Don't run around with no mob. Got myself a little job. I'm gonna buy me a little car. Drive my girl in the park. Don't bother sleep as long. Anyway, we almost grown. Settle down. Now I really have a ball. 'Cause I don't ride. Czy państwa najnowocześniejszy sprzęt radiowy, niezależnie od tego, czy w samochodzie, czy w domu, zmienił się na chwilę w duże radio lampowe? Jeśli tak, to dobrze, bo to był Chuck Berry, człowiek, który zmienił bieg historii. Bez niego nie byłoby pewnie, albo inaczej ułożyłaby się kariera Stonesów, Beatlesów i bardzo jeszcze wielu innych wykonawców. Wymyślił ten swój słynny kaczy chód, pamiętają państwo być może ze starych filmów o historii muzyki rock'n'rollowej. No i różne są domysły. Jeden z domysłów jest taki, że zachowywał się w ten sposób, by zasłonić wytartą część jakiejś taniej marynarki, która po kilku koncertach się, mówiąc nieładnie, zużyła. A on sam w jednym z wywiadów powiedział, że to jest efekt jego dzieciństwa, kiedy on bardzo lubił grać w tenisa stołowego. I w ten sposób łatwiej mu było wchodzić pod stół, kiedy tam była piłeczka. No w każdym razie na koncertach czynił to z wielkim wdziękiem i urokiem, na jak grał nasze Radio Zielone Oko. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Chuck Berry dzisiaj w ramach naszego stałego cyklu Radio Zielone Oko. I mam nadzieję, że się państwu podobało i że państwa radia się zamieniły w te radia lampowe. Teraz będzie odpowiedź na list sprzed trzech tygodni już, czyli pojawi się Rory Gallagher. Yeah. w odpowiedzi na pytanie. Płyta Rory Gallagher. Za 14 minut będzie 14. Teraz się pochwalimy. Pochwalimy, bo Polskie Radio wydało bardzo ładne trzypłytowe pudełko. To są dwie płyty kompaktowe i płyta DVD. Zapis koncertu. On nie jest Polakiem, ale mieszka w Polsce i słuchacze Trójki bardzo go lubią. Się pięknie słuchaj, nie będę absolutnie przerywał, tylko słowo, że to Ray Wilson, ale o tym państwo wiedzą. Świętowanie 20 lat i trochę Genesis i trochę Still Skin ze znakiem jakości programu trzeciego, a zatem nie przerywajmy jeszcze. He Here I am, sitting at the airport, waiting on a plane, taking me to New York, choking on my coffee when a girl goes past, cause only funny things seem to make me laugh. Well, when I came, I didn't know that I'd be still here a week next Friday. My plane was late cause it's raining outside. Someone stole the engines and we're gonna have to glide. Well, I can't sit here forever, because I wanna go home. Never have I felt so bad. Well, maybe I'll just take a cab, because I think I'm going mad. Here we go, boys. Went to the bar to buy myself a beer. I met up with this guy, he'd arrived last year. Bought myself a whiskey and lit a cigarette, and said the more you seem to drink, well, the easier it gets. I guess I'm trying to tell you that if you're gonna fly, get a set of wings and kiss your ass goodbye. And when you pack a case, better pack yourself a bed, cause if you had a wish, you'd be wishing you were dead. Well, I can't sit here forever, because I wanna go home. Never have I felt so bad. Oh, maybe I'll just take a cab, because I think I'm going mad. Allez, boy. Koncert Ray Wilson. I to gdzie ten koncert? Trzypłytowe wydawnictwo, dwie płyty kompaktowe i płyta DVD. Ray Wilson świętował 20 lat i trochę było Genesis, trochę Still Skin. Wszystko ze znakiem jakości programu trzeciego. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i aktywność i do usłyszenia. Mighty Mo Rodgers. A Freddie Fender song comes on. sunk in. And when he got his star on Hollywood Boulevard, we were there to cheer and stand. I thought it would never end, but the heart will always keep on trying, even though it knows. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W piątek w trójkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+ za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn. Technologia tak ma. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniał. Banany 2,79. No i on? A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale niewiec śpi. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 sierpnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy przejęli koło Ługańska wozy bojowe należące do Rosjan, tak twierdzi szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Moskwa zaprzecza. Amerykański lekarz zarażony wirusem Ebola w Liberii, wyleczony eksperymentalnym lekiem, opuścił już szpital w Atlancie. Warzywa i owoce objęte rosyjskim embargiem mogą trafić do potrzebujących już w poniedziałek. Minister rolnictwa rozmawiał o tym z przedstawicielami organizacji charytatywnych. Koszty transportu do miejsca wskazanego przez organizacje charytatywne leżą po stronie Agencji Rynku Rolnego. Ukraińscy żołnierze przejęli pod Ługańskiem dwa wozy opancerzone należące do rosyjskiej armii. W jednym z nich mają się znajdować kolejne dowody na bezpośredni udział Rosjan w wojnie po stronie separatystów. Moskwa oczywiście zaprzecza tym informacjom. Co mówi Kijów? O tym nasz korespondent. Obydwa należą do dywizji desantowo-szturmowej z Pskowa. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko poinformował, że w jednym znaleziono interesujące dokumenty. Tam jest pełen zestaw dokumentów od praw jazdy do wojskowych. Znaleziono także osobisty tablet dowódcy plutonu. Załoga uciekła z wozu. Jak informuje obecny na miejscu ukraiński dziennikarz Roman Boczkała, na co najmniej jednym z wozów jest taktyczny znak, przewrócony trójkąt, taki sam jak ten, którymi oznaczone były były maszyny wojskowe przy granicy z Ukrainą, które udało się sfotografować jeszcze 15 sierpnia. Wtedy Moskwa zapewniała, że są to zwykłe oddziały przygraniczne i nikt granicy nie przekraczał. Informacje o obecności rosyjskich komandosów przekazała także inna dziennikarka, Michalina Skoryk. Walczą oni w Iłowajsku pod Donieckiem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jak przed chwilą poinformowała agencja Reutera, pierwsze ciężarówki z rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną przejechały przez rosyjski punkt kontrolny na granicy z Ukrainą i ruszyły w kierunku punktu ukraińskiego. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Eksperymentalne leczenie przyniosło efekt. Amerykański lekarz poddany kuracji w Atlancie opuścił szpital. Mężczyzna trafił tam po pobycie w Liberii, gdzie szaleje śmiercionośny wirus. Podawano mu lek będący nadal w fazie eksperymentów klinicznych. Wcześniej był testowany jedynie na małpach. Szpital w Atlancie na popołudnie zapowiedział konferencję prasową w tej sprawie. Liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w zachodniej Afryce przekroczyła 1300. Na gorączkę krwotoczną umiera według statystyk ponad połowa zarażonych. Już w poniedziałek wszystkie polskie warzywa i owoce objęte rosyjskim embargiem mogą zacząć trafiać do najbardziej potrzebujących. Minister rolnictwa Marek Sawicki ustalił to już z największymi organizacjami charytatywnymi, choć jak zastrzega, oficjalne decyzje Unii w sprawie rekompensat i ich warunków jeszcze nie zapadły. Koszty transportu, dowozu tych produktów do miejsca wskazanego przez organizacje charytatywne leżą po stronie Agencji Rynku Rolnego, po stronie środków unijnych i krajowych, bo tu będzie współfinansowanie. Natomiast za jakość produktów odpowiada producent. Dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności Małgorzata Lelonkiewicz informuje, że producenci żywności już sami zgłaszają się do banków. Już pierwsze pomidory trafiły do banków żywności, trafiają kolejni producenci, przedsiębiorcy, dopytują, jakie są nasze możliwości wykorzystania tej żywności. Jesteśmy gotowi na odbieranie kilka tysięcy ton świeżych warzyw i owoców miesięcznie. Kolejne spotkanie organizacji charytatywnych z ministrem w sprawie tej akcji w piątek 29 sierpnia. Kolejni pacjenci znanego ginekologa z Krakowa usłyszeli korupcyjne zarzuty. Policja zatrzymała 4 osoby, które za konsultacje, wizyty, badania i opiekę w czasie ciąży płacili kierownikowi kliniki endokrynologii ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Te informacje potwierdziła Katarzyna Padło z małopolskiej policji. To są 3 kobiety i 1 mężczyzna. Ten mężczyzna może trochę zaskakujący, ale to był krewny jednej z pacjentek, który również zdecydował się wręczyć łapówkę lekarzowi. No i on również został zatrzymany pod takim samym zarzutem, czyli wręczania korzyści majątkowej. Pacjenci mieli wręczać Józefowi K. od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, między innymi za lepsze traktowanie w czasie pobytu w klinice. Korupcyjny proceder miał trwać 11 lat. W sumie policja zatrzymała już 8 pacjentów, lekarza, a na tym nie koniec. Wiadomo, że tych osób, które wręczały łapówki, jest znacznie więcej. Tak więc przypominamy, jeżeli osoby, które przekazywały takie korzyści majątkowe, chcą uniknąć odpowiedzialności karnej, to przepisy pozwalają na to, ale tutaj warunkiem jest to, że te osoby zgłoszą się same, zanim te wszystkie okoliczności zostaną ujawnione przez policjantów czy prokuratorów. Lekarzowi grozi do 10 lat więzienia. Pacjenci, którzy wręczali mu łapówki, mogą trafić za kraty na 3 lata. Józef K. usłyszał 19 zarzutów, w tym 17 dotyczących przyjmowania łapówek. Ginekolog został zawieszony w pełnieniu obowiązków szefa kliniki. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur i przelotnych opadów, na południowym wschodzie i nad morzem także lokalne burze. W nocy będzie chłodno, od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie. Jutro zdecydowanie więcej słońca niż dziś, przelotne opady już tylko na Pomorzu Środkowym. A termometry pokażą w Augustowie 19 stopni, w Warszawie i w Szczecinie 21, we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. MediaMarkt.pl. Ania przywiozła z urlopu fotkę przystojnego Greka. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Tiguan z rabatem do 16 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101% i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Tiguan może być twój. Volkswagen. Das Auto. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość.